Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 9 czerwca, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja nie wyklucza żadnej hipotezy na temat przyczyn pożaru wieżowca w centrum Warszawy. Trzeci i ostatni dzień kongresu Polska Wielki Projekt o emigracji i kulturze. Ponad 40-stopniowe upały nie odpuszczają w Indiach. Policja nie wyklucza żadnej z przyczyn pożaru wieżowca przy Rondzie Daszyńskiego w centrum Warszawy. Jeszcze dziś powinniśmy poznać kwalifikacje, pod kątem której prowadzone będzie śledztwo. Ogień wybuchł w piątek wieczorem na ostatnich kondygnacjach. Akcja strażaków trwała 6 godzin. Wczoraj cały dzień na miejscu pracowali śledczy, mówi Tomasz Oleszczuk ze stołecznej policji. W miejscu pożarzyska prowadzone były czynności przy udziale biegłego z dziedziny pożarnictwa i prokuratora. Policjanci na miejscu przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. W chwili obecnej cała dokumentacja gromadzona jest w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 4 i niebawem będzie podjęta decyzja co do ostatecznej kwalifikacji prawnej czynu. Nadzór budowlany stwierdził, że nie ma zagrożenia katastrofą i prace przy budowie wieżowca mogą być kontynuowane. Profesor Andrzej Nowak, laureatem Nagrody imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nagroda wręczana jest co roku na kongresie Polska Wielki Projekt za zasługi na polu kultury i sztuki. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na Zamku Królewskim w Warszawie. Karolu, za co Andrzej Nowak został wyróżniony? Za jego książki historyczne, które w ocenie kapituły mają walor wybitnych dzieł literackich i pokazują Polakom najgłębsze korzenie historii, mówił w laudacji ubiegłoroczny laureat Nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego, pisarz Antoni Libera. Aż trudno uwierzyć, że człowiek niespełna 60-letni zdążył ogłosić drukiem kilkadziesiąt książek, setki artykułów i wypowiedzi, a nadto jeszcze intensywnie udzielał się na forum publicznym. Profesor Andrzej Nowak jest sowietologiem, publicystą, był redaktorem naczelnym miesięcznika Arkana. Napisał m.in. obszerne dzieje Polski, biografię Jana Pawła II czy książkę Niepodległa, jak Polacy odzyskali ojczyznę. Nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego jest wręczana na kongresie Polska Wielki Projekt od 2011 roku. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. poeta Jarosław Marek Rymkiewicz, scenograf i plastyk Jerzy Kalina czy kompozytor Wojciech Kilar. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Ministrowie finansów grupy G20 zgodzili się na stworzenie wspólnych zasad, które mają uszczelnić systemy podatkowe. Dokument ma być odpowiedzią na wykorzystywanie przez wielkie koncerny technologiczne luk prawnych umożliwiających płacenie podatków w krajach o najniższych stawkach. Więcej Tomasz Sajewicz. Wielkie koncerny takie jak Facebook, Google czy Amazon krytykowane są za transfer dochodów poprzez państwa o niskich stawkach podatkowych. Walczyć z tym już od dawna chce m.in. wiele państw Unii Europejskiej. Ministrowie finansów G20 podczas spotkania w Fukuoce uzgodnili, że wytyczne dotyczące sposobów uszczelniania systemów podatkowych powstaną w ciągu najbliższych miesięcy. Jeśli nowe przepisy zaczną obowiązywać, będą one oznaczały wyższe obciążenia finansowe dla cyfrowych gigantów. Zaostrzenia prawa wobec koncernów technologicznych postulują głównie Wielka Brytania i Francja. Krytycznie do tego pomysłu podchodzą USA, które uważają, że nowe przepisy dotkną głównie amerykańskie firmy. Duże koncerny internetowe przestrzegają zazwyczaj przepisów podatkowych państw w Europie, ale płacą niskie podatki dzięki transferowi dochodów przez Irlandię czy Luksemburg. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Fala upałów przetacza się przez Indie. W wielu miejscach maksymalne temperatury nie spadają poniżej 40 stopni. W dzień dochodzą prawie do 50. Najgorzej jest na północy i w centrum kraju. Mimo upałów ludzie nie przestają pracować, ryzykując życie. W słońcu pozostają kurierzy, robotnicy i uliczni sprzedawcy. Lekarze ostrzegają, że gdy temperatura otoczenia znacznie przekracza temperaturę ciała, organizm przestaje radzić sobie ze schładzaniem. Dochodzi do udarów i przegrzania. Z fali upałów cieszą się tylko sprzedawcy klimatyzatorów. Ich obroty wzrosły w maju o 1/4. Meteorolodzy prognozują 40-stopniowe upały w Indiach przynajmniej do końca czerwca. A jakie temperatury dziś u nas? Już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, choć chwilami może się chmurzyć. Przelotne opady deszczu i burze tylko na Podkarpaciu i w Tatrach. Na termometrach 22 stopnie na Podhalu, 23 nad morzem, 25 w centrum, do 27 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 50-calowy telewizor 4K Ultra HD z USB marki SkyMaster za 1049 zł. Zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

czasem nie ma dla nas miejsca. Zestaw powiększony. Polski serial kryminalny Zasada przyjemności dzisiaj ma swoją premierę, a ta piosenka właśnie z tego serialu pochodzi. Daniel Spaleniak to jest artysta, który ją nagrał, zaśpiewał. A w studiu bardzo miło mi jest powitać Izabelę Wójcik, producentkę serialu. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest też Dariusz Jabłoński, reżyser. Dzień dobry. Oczywiście zawsze mam taką chętkę, żeby pana przedstawiać jako prezydenta, ale tym razem nie jako prezydent, prezydent Polskiej Akademii Filmowej, tylko reżyser, bo rozmawiamy o serialu Zasada przyjemności. Slavik Noir. Coś takiego mi się w głowie urodziło, kiedy miałam okazję obejrzeć dwa pierwsze odcinki tego serialu i zastanawiam się, czy to jest dobry trop. Świetny, świetny, absolutnie. To jest dokładnie ten nurt, który właśnie otwieramy. Slav Noir, mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej znany niż Nordic Noir. Może się tak zdarzyć. A drugi początek, który myślałam będzie dobry na rozpoczęcie naszej rozmowy, to jest takie pytanie o rozmach. Bo też coś, co mi się kojarzy z tym serialem, to jest rozmach, ponieważ co zdjęcia w trzech krajach, 9 miesięcy, 3 ekipy. To proszę trochę opowiedzieć o tym i od strony artystycznej, jak to wygląda praca nad takim przedsięwzięciem, bo zbrodnia jest popełniona w 3 miejscach. Mamy ślady tej zbrodni i okazuje się, że wątki wszystkie i wszystkie poszlaki prowadzą do tego, że to jest jeden sprawca, czy jakaś grupa sprawców. Mówię tak na okrągło, żeby oczywiście niczego nie zdradzić. Ja myślę, że nikt nie może niczego zdradzić, bo nikt nie zna zakończenia poza scenarzystą. Aktorzy też do końca nie wiedzieli. Nie dostali ostatniego odcinka? Nikt nie dostał ostatniego odcinka, poza tym, którzy już musieli go zrealizować razem z nami, ale to myślę, że też powstała taka bardzo wielowymiarowa gra aktorska, dlatego, że każdy z aktorów przychodził do mnie i pytał się: słuchaj, no to kto zabił? Ja mówię, wiesz, ja nie wiem, ale może ty? A to ponieważ to było... I wszyscy mówili, to ja muszę inaczej grać. Ja mówię, no właśnie. No właśnie o to chodzi, żeby nie było tych mikro sygnałów, które mogłyby coś zdradzić, prawda? Bo to było 9 miesięcy zdjęć i rzeczywiście trzeba było trzymać tajemnicę do końca. A 3 kraje, 3 miasta, bo to jest Odessa, Warszawa, Praga. To były 4 języki, 3 międzynarodowe ekipy, prawie 500 osób, które pracowały podczas produkcji, nie licząc tych, którzy dołączyli do nas w postprodukcji. Także potężne przedsięwzięcie, które nam zajęło 2 lata, a 1 reżyser w tym wszystkim i 2 producentki. Myślę, że to było bardzo trudne przedsięwzięcie od strony właśnie takiej inscenizacyjnej i miejsc, w których kręciliśmy, i scen, które, no śmiem powiedzieć, że niektóre z nich jeszcze nie były realizowane ani w Polsce, ani w Czechach. No tam Mission Impossible robili to bliżej tam, ale na Ukrainie, dlatego były 2 producentki, bo to kobiety mogły sobie tylko poradzić, Izabela i Viola, której tutaj nie ma. A wszystko zaczęło się od Maćka Maciejskiego, naszego wspaniałego scenarzysty, który, kiedy powiedzieliśmy mu o 3 miastach, bo to była taka moja wizja, żeby 3 miasta, które kocham, które rzeczywiście na mnie bardzo wpływają, zadał jedno pytanie: jakie mam ograniczenia? I wtedy my spojrzeliśmy po sobie z taką niepewnością lekką, powiedzieliśmy, żadnych, bo mieliśmy wiarę, że świat będzie chciał to oglądać i że nam się uda to zrobić. I Maciek nie miał żadnych ograniczeń. I potem dopiero jak stałem na planie i realizowałem to, co napisał, zrozumiałem, że to może być niebezpieczne dla reżysera, scenarzysta bez ograniczeń. No tak, dla produkcji też, ale... No, robiliśmy sceny, przy których, muszę powiedzieć, kiedy byłem w środku tego zamieszania, otwierałem oczy szeroko, to zwykle była 4-5 rano, bo wtedy się najlepiej szeroko otwiera oczy. I mówiłem, jak on to wymyślił, skąd jemu się to wzięło? Ale później jeszcze była druga refleksja. Ja nigdy nie myślałem, że będę robił aż tak wielkie sceny i to mam nadzieję, że to jest na ekranie, bo nam się to udało zrobić. Też jeszcze trudno, oczywiście mnie jest na podstawie dwóch pierwszych odcinków powiedzieć, ale przypominam sobie i myślę, że warto też w tym momencie przypomnieć, że przecież współpracowaliście państwo już z Maciejem Maciejewskim także przy serialu Glina, który no, ma już taki status, nie wszyscy lubią to słowo, ale ja powiem w ten sposób właśnie, kultowego serialu, jeśli chodzi o polską telewizję, bo jest to rzeczywiście też fantastyczny przykład tego stylu noir. Tym razem to jest Polish Noir, bo akcja dzieje się w Warszawie i w okolicach również w drugim sezonie. Natomiast tam to, co mnie urzekało zawsze w serialu Glina, oprócz różnych innych elementów, to jest też to, że to nie jest oszukana Warszawa, że to jest takie miasto, które widzimy na co dzień. I bohaterowie też są zwykłymi ludźmi, nie są wycięci z pierwszych stron magazynów o modzie. Czy tutaj też na tym realizmie wam zależało? Czy to też było takie założenie, żeby mrok pokazać też właśnie w taki realistyczny sposób? Absolutnie tak. Zresztą Glina jest naszym dzieckiem wspólnym z Maćkiem, bo Maciek przyniósł scenariusz i po nocy ja zadzwoniłem do niego, że bylibyśmy zaszczyceni, gdybyśmy to robili razem. Także wszystko, co robiliśmy, robiliśmy razem właśnie. I budowaliśmy obsadę i wymyśliliśmy reżysera i później wymyślaliśmy lokacje. Ja myślę, że to takie moje osobiste przekonanie, że jeżeli nawet fikcyjne historie się osadzi w rzeczywistości bardzo mocno, nie próbując jej ubarwiać, tylko próbując ją sfotografować w taki sposób, żeby ona się jakoś unosiła do góry, ale żeby była w każdym elemencie prawdziwa, to wtedy dostaje się takie poczucie widza, o, to jest świat, koło którego przechodziłem, ale nie wiedziałem, że coś takiego tam tkwi. I tutaj bardzo mocno pilnowaliśmy tego, żeby zarówno obiekty, mieszkania, miejsca, żeby to wszystko było prawdziwe, żeby to było rzeczywiste. Ja domagałem się często, zanim wybrałem jakiś obiekt, domagałem się zdjęć prawdziwych mieszkań policjantów, prawdziwych komend policji i dopiero wtedy mówiłem, to proszę coś takiego mi znaleźć. To jest wszystko prawda, bo od samego początku Darek, trzeba pamiętać, jako reżyser jest też nie tylko reżyserem fabularnym, ale też dokumentalnym. To też widać było podczas przygotowań do zdjęć. To, o czym mówił przed chwilą, że domagał się prawdziwych komend w poszczególnych krajach. Dyskutował z kostiumografami, ze scenografami, ale też metoda, którą przyjął, była ważna dla nas. Od samego początku było wiadomo, że każdy kraj będzie fotografowany przez innego operatora. Po to właśnie, żeby, tu mówię obok, zamiast reżysera, mam nadzieję, że zaraz też opowie, skąd to się brało, po to też, żeby pokazać na ekranie odmienność tych miast, ale też pokazać oczyma człowieka, który jest stamtąd. I w taki sam sposób zbudowaliśmy ekipy właśnie po to, żeby utrzymać prawdziwość tego, co mamy na ekranie. Żeby nie opowiadać o Ukrainie tak, jak ją widzą Polacy, ale żeby to Ukraińcy pokazali, co się swoją ubierają, Ukrainę, gdzie mieszkają, jak chodzą ubrani, do jakich klubów chodzą. I tak samo jest zbudowana Praga i Polska. Także my pracowaliśmy z trzema krajami, z trzema międzynarodowymi ekipami niewymieszanymi. Do każdego kraju przyjeżdżała bardzo skąpy skład, który prowadzi, Polski. Który przeszedł Polski, który przeszedł przez całą produkcję. W każdym kraju budowaliśmy od zera narodową ekipę. Także Polska powstała z polską ekipą, czeska z czeską, ukraińska z ukraińską. I to widać na ekranie. A jaki język był używany na planie? To zależy od kraju. Rozumiem, panie Dariuszu, że pan się uczył wszystkich. Darek dostał tę pracę, bo mówi wszystkimi. Aha, rozumiem. To jest tak, jeden, tak. Oprócz talentu. Nauczył się pan wcześniej. Już ja się nauczyłem wcześniej z takiej miłości do tych krajów, znaczy z takiej fascynacji. Ja jestem wschodnioeuropejczykiem z pasji i z serca. Ja po prostu bardzo lubię te, oczywiście oprócz Polski też, ale wydaje mi się, że być Polakiem to jest też być i Ukraińcem, i być Czechem, i Słowakiem, bo to są kraje, które nas otaczają i myślę, że polska kultura tam jest, a ich kultura jest u nas i to jest fajne zazębienie, to jest takie wzbogacające. Ja mówiłem w tych językach, miałem ogromną frajdę, że reżyseruję całkowicie czeską obsadę z czeską ekipą po czesku i nie mieli nawet przez chwilę wątpliwości, że wiem, co robię. I to samo było na Ukrainie. Akurat Tom jest rosyjski, ponieważ Odessa jest rosyjskojęzyczna. I to też jest element prawdy o Ukrainie i ich obecnych losach. Trochę inaczej. Tam są drobne różnice w tym odeskim, rosyjskim. Odeski, rosyjski jest inny. A tego się nauczyliśmy. Tak. Odesici mówią inaczej, ale Odesici to też wszystko słychać na ekranie. To też ja było też się fajne nauczyłem odkrywać. Mówić tak po odesku. To jest szo. Szo słuchiło. Ale jak na planie Darek reżyserował, na każdym planie jednak panował język narodowy. Natomiast językiem, którym pracowaliśmy niejednokrotnie, to jednak był angielski. zwłaszcza jak dochodziło już do takich bardzo dużych miksów. I to Derek sam się poddawał, jak się pojawiał na planie Karel Roden, który grał Czecha i mówił po czesku, dołączał Siergiej Setrelnikow po rosyjsku, była Małgosia po polsku i trzeba było ich połączyć. I jeszcze oni, po angielsku rozmawiali. I oni rozmawiali po angielsku. Darek się w którymś momencie odwrócił, poddaje się, przychodził na angielski. Przy czwartym, tak, to znaczy ja dość z mojego doświadczenia wiem, że panuję nad sytuacją, kiedy mam trzy języki na planie i wiem do kogo mówić, którym, ale przy czwartym zaczynają się zabawne sytuacje. Taka wiedza przychodzi z doświadczeniem. Kiedy do Karla mówiłem po rosyjsku, a do Małgosi po czesku, także... Tak, także bardzo jesteśmy środkowoeuropejscy, ale w którymś momencie trzeba było wybrać angielski. Tak mi się kojarzy teraz, bo oczywiście ten styl noir, mamy też przykłady tego Nordic Noir, prawda? I przypominam sobie serial Most nad Sundem, który jest duńsko-szwedzki i tam akurat Duńczycy i Szwedzi z tych rejonów, w których się odbywała akcja, mają na tyle podobne te języki, że mogli się dogadać. Tutaj to się raczej nie udaje między Czechami, Polakami i Ukraińcami. Wiemy to też pewnie z doświadczenia codziennego przy takich kontaktach, ale już państwo wymienili te nazwiska i bym chciała porozmawiać o obsadzie. Oczywiście nie omówimy całej, to jest znakomita obsada w każdym z tych miejsc, ale porozmawiajmy o tej trójce policjantów. Jest Małgorzata Buczkowska w Polsce, w Warszawie, jako nadkomisarz Maria Sokołowska. Jest Siergiej Strelnikow, odeski policjant. No i jest Karel Roden z Pragi. No, obsada tu jest bardzo precyzyjnie zrobiona. Raz dlatego, że Maciek pisze w otwarty sposób, ale daje bardzo wyraźne wskazówki i ja je odczytuję i wiem, kogo szukam. To, co było świetne i nam się od początku podobało, że główną postacią jest kobieta, polska policjantka. Obsada została zrobiona w wyniku bardzo głębokich prób przed kamerami w trzech krajach, które osobiście prowadziłem, więc od początku w tych językach, w których miałem reżyserować. Oczywiście najtrudniej jest zawsze, jak jest główna rola, to jest najtrudniej wybrać tę główną rolę. Zależało nam na Marii, która jest nowoczesna, która jest zdecydowaną kobietą, która truje sobie drogę w tym męskim świecie, ale jednocześnie wnosi do niego jakąś taką niebywałą wrażliwość, bo jej przeszłość, którą Maciek dokładnie opisał, jest też niezwykła jak na policjantkę. To jest osoba z umuzykalnionej rodziny, genialnych muzyków i ona prawdopodobnie też jest świetnym muzykiem. I to, w jaki sposób tak sobie to wymyśliłem, czy wymyśliliśmy, że to rzutuje na jej osobowość. I takiej policjantki szukałem, takiej Marii szukaliśmy. I Małgosia Buczkowska jest wyborem fantastycznym, uważam, bo Małgosia to zrozumiała i pracowaliśmy razem nad tym i wydaje mi się, że ten efekt jest niesamowity, że jest inna, że jest inną postacią kobiecą niż policjantki czy osoby, które się stawia na czele, kobieta, ale tak naprawdę mężczyzna, tylko grana przez aktorkę. Tutaj myślę, że ta kobiecość Marii ma ogromne znaczenie i dla samej akcji, i dla przedmiotu śledztwa. I wtedy, kiedy już mieliśmy Małgosię Buczkowską, a trzeba było ją przekonywać, bo to nie było tak łatwe wcale, bo ona miała wiele wahań i wątpliwości i bardzo poważnie traktowała to wyzwanie. A my mieliśmy z kolei z nią bardzo dobre doświadczenie, ponieważ debiutowała w Glinie. W trzecim odcinku pierwszego sezonu. O proszę, to tak, to jest wszystko prawda. I to był taki debiut, dokładnie się zgadzam. To był taki debiut, że po prostu została nam w pamięci, została nam w oczach i od początku, kiedy Maciej napisał... Charakterystykę postaci Marii, to tam długo krążyliśmy, to nawet prawda. Się pytaliśmy, czy napisałeś o Małgosi Buczkowskiej. No nie, ja nie pisałem o nikim, ale ten opis wskazuje bardzo wyraźnie, kogo mógłbyś mieć na myśli. To mówi, wiesz, podświadomość może. I wtedy, kiedy mieliśmy Marię, no to pozostały dwie role do obsadzenia, również potężne. Karel Roden to jest aktor, którego nie ma chyba drugiego takiego w Europie Wschodniej, ponieważ to jest aktor, który na co dzień gra w amerykańskich filmach i w serialach. On nie grał w czeskim serialu. Też jest legendą u siebie w Czechach i no to jest potężne nazwisko, ale też i osobowość aktorska i świetny kompan. Ja myślę, że Czesi byli bardziej zaskoczeni od nas, że przyjął rolę w serialu, tak. Co zresztą nie było taką bułką z masłem, ponieważ kiedy zaczęliśmy pracować, to na początku bardzo dużo dyskutowaliśmy i to czasami bardzo emocjonalnie, dopóki nie zrozumieliśmy, że obu nam zależy na najwyższej jakości, ponieważ on się bał tego i dlatego nie grał, mówił, w serialach z naszej części Europy, ponieważ bał się kompromisu, bał się takiego opuszczania poprzeczki. I dopiero kiedy się przekonał... Tak. Jak bardzo nam zależy, jak z jaką... jak Darek prowadzi serial i jak dobrze jesteśmy przygotowani, że to nie jest rzecz, którą zrobimy szybko i tanio i w sposób, który nie jest filmowy. I będzie poniżej jego. Poniżej to, jego. To po prostu stał się gorącym uczestnikiem tego serialu i niezwykłym przyjacielem. To jest zresztą wspaniały aktor, tak samo jak Małgosia, to jest koncert aktorski. I świetna osobowość. I do kompletu. Fantastyczny, fascynujący sposób, w jaki on pracuje. Myślę, że po prostu każdy początkujący aktor powinien obserwować go i się uczyć od niego. Walczył o każdą kwestię. To była duża szkoła. Czechy to był Karel Roder, muszę powiedzieć. Chociaż tam na planie oprócz niego pojawiają się nie mniejsze nazwiska. Wielkie nazwiska. Anna Geislerowa, jest Krzysztof Hanek. No, o tym, żeby Ania Geislerowa zagrała. Marzyliśmy zawsze. W naszym filmie, w moim filmie jako reżysera, to ja marzyłem od lat 90., kiedy zobaczyłem taki niskobudżetowy film z Fieraka, Jazda. I się po prostu zakochałem w tej aktorce i to się udało, że zagrała Krzysztof Hadek czy Marek Taclik. No, po prostu plejada aktorska. I oczywiście mniej widzieliśmy o aktorach ukraińskich, ale to jest coś takiego niesamowitego. Ja jestem zafascynowany tym. Siedziałem w takim podupadłym, co tu dużo mówić, studio w Odesie, w którym powstawały przepiękne filmy kiedyś i otwierały się drzwi, wchodził aktor, o którym nikt nie wiedział niczego, z Odesy, przychodził z tym tekstem nauczonym i nagle grał tak, że ja po prostu miałem oczy szeroko otwarte. To jest niezwykłe, jaką magią jest dobre aktorstwo, które można znaleźć po prostu, teraz jestem przekonany, w każdym zakątku świata. I ci aktorzy, których znalazłem w Kijowie i w Odesie, Siergiej Strelnikow, to jest po prostu aktor na światową skalę, przebojowy, z charyzmą, z siłą, który odrzucił w ogóle wszelkie propozycje, żeby kaskaderzy robili to co prawda, miał do zrobienia. Wszystko, co jest na ekranie, robił Siergiej. On wykonywał takie rzeczy, że ludzie odpowiedzialni za zabezpieczenie chcieli przerywać zdjęcia i mówili, że on nas wszystkich zatopi, kiedy robiliśmy scenę na Morzu Czarnym w nocy. To, co on wyprawiał z łódką i z kamerą, oni mówili, słuchaj, on nie tylko zatopi siebie, ale zatopi łódkę, kamerę i jeszcze ty pójdziesz na dno, bo ja byłem w drugiej łodzi. Aktor zupełnie nie tylko świetnie przygotowany, ale z ogromną charyzmą. Ja mogę tylko powiedzieć, że mogłam obserwować, jak Darek siadał przed monitorem, a na planie był Siergiej Strelnikow. Ciężko było dostać się do monitora, tam stał tłum żeńskiej ekipy. To prawda, że wtedy jakoś dopiero wtedy widziałem swoją żeńską ekipę tak w komplecie, jakoś przed monitorem z Siergiejem Strelnikowym. Naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że się nie zapisuje do tego stronnictwa, od razu miał u mnie bonus, bo miałem wrażenie, że ja staję się wtedy odrzucony jako reżyser. Świetny aktor i też ale wielka przyjaźń. Ale to, co jest fajne, że w tym serialu tak zauważyłem po projekcjach, po materiałach, że właściwie każdy z naszej trójki bohaterów ma swoją 1/3 zwolenników po prostu. Myślę, że Małgosia stworzyła kobiecą rolę naprawdę na miarę dużych seriali. Nieprzewidywalną, nieoczekiwaną, czasami irytującą, a jednocześnie wciągającą jakimś swoim światem. Jest Siergiej, który ma taką niesamowitą charyzmę, jak zawsze, jak patrzyłem czasami na monitorze, mówiłem, to jest Javier Bardem, to jest po prostu, tak jakbym go znał, Alain Delon, jakbym znał już taką postać po prostu. I Wiktor, czyli Karel Roden, który gra cienko, gra delikatnie, gra starszego policjanta, zmęczonego, dla którego to jest ostatnia sprawa przed emeryturą, w związku z tym jest wkurzony, że wpada mu w ręce jakaś tajemnica. Coś, co przy jego doświadczeniu wie, że będzie skomplikowane. Wie, że to po prostu jest strasznie trudne. I on też ma swoich zwolenników, którzy uwielbiają taki rodzaj ciepła, który on przekazuje i prawdy o życiu, tak? Bo to jest bardzo mądry aktor. Myślę, że tak, że jeżeli mówimy o mocnych stronach naszego serialu, to na pewno jest historia, to na pewno są fantastyczne zdjęcia, bardzo filmowe, bo są filmowi operatorzy, wybitni filmowi operatorzy, Paweł Dylus, Martin Ziaran z Polski, to naprawdę nie trzeba dodawać. Martin Ziaran i Andrzej Lisiecki i jeszcze do tego bardzo dobra gra aktorska. To myślę, że to są takie uczty, na które możemy widzów zaprosić. I jeszcze muzyka Michała Lorenza i to się wszystko składa w taką całość, którą na pewno warto się zainteresować. Mam wrażenie, proszę Państwa, że udało nam się o serialu kryminalnym porozmawiać rzeczywiście w taki sposób, żeby nic, chociaż tutaj to Morze Czarne, ta trochę mi, o czymś zaświeciły. Jest most Karola, Morze Czarne. w Pradze, Morze Czarne w Odessie, miejsca w Warszawie, które niektórzy warszawiacy może rozpoznają, nie wszyscy. Także... Ciekawe, jak ta Warszawa nam się sfotografowała, to było bardzo ciekawe. Tam nie było planu na to, co zrobimy, jaka Warszawa będzie, ale to się samo ułożyło. Po prostu nagle zobaczyliśmy nie tylko przez kamery na ziemi, z samochodów, ale również z dronów, które używaliśmy też w bardzo skomplikowany sposób. Zobaczyliśmy Warszawę, z której myślę, że wow, po prostu Czesi i Ukraińcy mówili, o, to jest miasto, jakiego my nie mamy. Nowoczesne, też nieprzewidywalne jak kobieta, ale świecące po prostu jakimś niesamowitym blaskiem. To było super. Jeszcze ja bym Państwu podpowiedziała, kiedy Państwo zaczną przygodę z serialem Zasada Przyjemności, żeby zwrócić także uwagę na patologów sądowych, na tych lekarzy, którzy, bo to mam wrażenie, że to Maciej Maciejewski też, to są jego ulubione to postaci. To jest jego ulubiona figura i rzeczywiście są różni. W polskim wątku tu jest Piotr Machalica w tej roli, ale w każdym z państw, w których dzieje się akcja, jest tam bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawa, mam wrażenie, relacja między mieliśmy, i detektywem i patologiem. Mieliśmy przyjemność obsadzając tę rolę. Na Ukrainie te rolę patologa zagrała Natalia Waśko, która jest piękną i przezdolną kobietą. I tutaj trochę się wzorowałem na naszej konsultantce medycyny sądowej, która jest po prostu burzą włosów, energii, kolorów, która po prostu opowiadała o tym wszystkim z taką fascynacją, że ludzie przy okolicznych stolikach w restauracji się odsuwali z przerażeniem, a ona nie wiedziała, co powoduje. Co gorsza, wyjmowała zdjęcia. I taką Natalię Waśko wybraliśmy. No i jest młody patolog rzeczywiście świeżo obsadzony, który zastąpił ulubieńca Karla Rodena, czyli Wiktora, i musi zasłużyć na jego uznanie. Bardzo to wszystko ciekawe, ale to Maciek napisał. Ja myślę, że w ogóle to, co jest zbrodnia, no to jest thriller i tam jest zbrodnia fascynująca, okrutna, trudna do odgadnięcia. Natomiast ja myślę, że to, co jest najważniejsze, że to jest o zbrodni, ale w sensie o ludziach, którzy zostali dotknięci tą zbrodnią. Nasz przyjaciel z Danii, jeden ze współautorów Mostu nad Sundem, zobaczył i powiedział, to jest o zbrodni, ale na równi jest to o policjantach, którzy próbują znaleźć rozwiązanie tej zbrodni. To jest fascynujące, że to jest opowieść o ludziach. 10 odcinków Zasady Przyjemności przed nami. Izabela Wójcik, producentka, Dariusz Jabłoński, reżyser. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj premiera. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Ponte que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Trata. Mira. Malamente. Va que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un día. Salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Trata. Mira. Malamente. Pa' que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Malamente. Trata. Malamente. Pa' que toma. Malamente. Trata. Malamente. serial Zasada Przyjemności pokazany zostanie wkrótce także w Czechach i na Ukrainie. No i myślę, że też rozpocznie jakąś trasę europejską, a może nawet na świecie. A my za tydzień spotkamy się z Maciejem Maciejewskim, scenarzystą. A ta piosenka, która przed chwilą, Rosalie, Malamente, to państwo się dobrze domyślili, że to nie Slavic Noir, ani nawet nie Nordic Noir. To jest piosenka ze ścieżki dźwiękowej serialu Good Girls, który polecam. I zaraz pędzimy dalej, ale zwrócę tylko państwa uwagę jeszcze na trzy tytuły już dostępne na różnych platformach streamingowych. Dobry Omen, do tego serialu na pewno jeszcze w czerwcu wrócimy. Kolejny tytuł to Opowieści z San Francisco. Tam słońce i tolerancja w każdym kadrze i trzy pokolenia znakomitych aktorek. Olympia Dukakis, Laura Linney i Ellen Page, między innymi oczywiście w obsadzie. No i trzeci sezon Opowieści podręcznej. Na razie mamy trzy odcinki. Ciekawa jestem, co scenarzyści bez wsparcia literackiego przygotują dla June w Gileadzie. No a teraz zmieniamy temat. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Przez ostatni tydzień śledziliśmy wydarzenia na Tarnowskim Festiwalu, który, przypomnę, odbywa się pod patronatem programu trzeciego. Przyszła pora na podsumowanie. Ryszard Jaźwiński i jego gość. Jeszcze w studiu Radia Kraków w Tarnowie dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej Anna Grygiel. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Już możemy podsumować 33. edycję festiwalu. Nagrody wręczone. Niestety nie wszyscy laureaci mogli do nas dojechać. To są ludzie bardzo, bardzo zajęci i ciągle też nagradzani, doceniani, ale po kolei. Jak głosowała w tym roku publiczność? Tak, rzeczywiście. Publiczność przede wszystkim dopisała na tych filmach i uznała, że najlepszym filmem festiwalu jest Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Co chyba nikogo nie dziwi. Wydaje mi się, że chyba tak. Przyznając swoją statuetkę publika. Kolejna nagroda to nagroda ważnego też tutaj gremium jurorskiego, czyli jury młodzieżowego. Tak, jury młodzieżowe, pracując już dużo wcześniej, bo jeszcze przed festiwalem, oni się spotykają, dyskutują i poznają wzajemnie. Z uwagą oglądają zupełnie osobnie działające wszystkie filmy i postanowili nagrodzić Agnieszkę Smoczyńską za film Fuga. No i to może być lekkie zaskoczenie, bo to właściwie taki bardzo jednak film, no powiedziałbym, o tematyce poważnej dla dorosłych. To prawda, ale wydaje mi się też z drugiej strony, że to taki film niepokojący, prawda? I bardzo często młodzież zwraca uwagę na takie trudne, nieoczywiste sytuacje i myślę, że dlatego zostali tak bardzo mocno poruszeni. Poruszeni, no na pewno film Agnieszki Smoczyńskiej wzbudza emocje. Nie mamy. I wiem też, że przyznali tę nagrodę jednogłośnie. No i wreszcie jury profesjonalne. Przypomnijmy, kto w tym roku znalazł się w składzie. Pod przewodnictwem pana Andrzeja Jakimowskiego w jury uczestniczyli również pani Dorota Rokplo, Tomasz Gąsowski, Cezary Harasimowicz, Paweł Mosakowski i Ireneusz Pastuszak. Dysponuje jury zawsze jedną główną nagrodą i nagrodą specjalną. A wiem, że laureatów jest tak, jest więcej, ponieważ czworo. Zauważając bardzo wysoki poziom prezentowanych filmów i właściwie nieduże różnice, jeżeli chodzi o ten poziom filmów i wrażenie, jakie one dawały, jury postanowiło dodatkowo wzbogacić swój werdykt o dwa wyróżnienia. Otrzymali je pani Eliza Rycembel za wybitną kreację aktorską w filmie Nina. Olgi Hajdasz. Tak. Oraz reżyser Wojciech Zmarzowski za złamanie tabu w filmie Claire. To dwa wyróżnienia. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Kino Polska otrzymał Janusz Kondratiuk za głębię osobistego zwierzenia w filmie Jak pies z kotem. No i wreszcie Grand Prix Festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda. Przypadła Pawłowi Pawlikowskiemu za film Zimna wojna. No i zaczęliśmy naszą rozmowę o Zimnej wojny, bo to nagroda publiczności, okazuje się, że to również główna nagroda tegorocznego jury Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Tak, i podwójny laureat, zresztą zaczynaliśmy też nagrodę. Możemy tylko żałować, że nie było z nami w Tarnowie Pawła Pawlikowskiego. Ogromny. Ale jest człowiekiem bez wątpienia zajętym. Gratulacje w takim razie dla wszystkich laureatów. Gratulujemy bardzo, bardzo mocno. Kolejna edycja już w naszych myślach. Czekamy na równie ciekawe, dobre filmy. 34. Tarnowska Nagroda Filmowa za rok o tej samej porze? Tak. Czyli? W czerwcu. W czerwcu. Dziękuję bardzo. Moim ostatnim gościem jeszcze z 33. edycji festiwalu była szefowa Tarnowskiej Nagrody Filmowej Anna Grygiel. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. I serdecznie pozdrawiamy Katarzynę Borowiecką. Bardzo gorąco i mocno. Bardzo dziękuję. To ja się dzielę tymi pozdrowieniami gorącymi ze wszystkimi słuchaczami ABC Popkultury i w naszym imieniu również przesyłam pozdrowienia do Tarnowa. Do zobaczenia na 34. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, a my zostajemy w kinie. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Bo na dużym ekranie właśnie od tygodnia możemy oglądać film Detektyw Pikachu. Ten żółty stwór i inne Pokemony, czyli kieszonkowe potwory na świat przyszły 23 lata temu i fascynują kolejne pokolenia. Czyżby twórcy znaleźli receptę na nieustającą popularność? Oto Wioletta Myszkowska zapytała Annę Nowak, współtwórczynię podcastów Wpis do Kodeksu i Kolaudacja Show. Wszyscy lubimy element zbieractwa. Myślę, że to bardzo trafia do i młodych, i też starszych odbiorców. Twórca Pokemonów, Satoshi Tajiri, dorastał w zachodniej części Tokio. W latach 70. były tam jeszcze lasy i pola ryżowe, a ulubionym zajęciem Tajiriego było zbieranie insektów. Miał do tego talent. Koledzy nazywali go Doktor Robak. W 1996 roku na konsoli Nintendo swoją premierę miała gra oparta na jego hobby. Pocket Monsters. Red and Green. Pokemon, go! Pokemony, poza tym, że żyją z ludźmi w jakimś tam jednym ekosystemie, są obecne w ich życiu na co dzień, to też są wystawiane do walk. W pierwszej wersji gry było ich 151. Za ich wygląd odpowiedzialny był artysta Ken Sugimori. Każdy z Pokemonów ma umiejętności skupiające się na jakimś żywiole albo jakimś elemencie. Typów jest mnóstwo. Są Pokemony wodne, ogniste, Pokemony elektryczne, jak na przykład Pikachu. Pikachu! Bo oczywiście im więcej się tych Pokemonów ma, tym lepiej. Mimo tego, że są wystawiane do walk, często jest mocno podkreślany aspekt przyjaźni między tymi stworkami a ludźmi. Hey buddy, you asked for it. Z każdą kolejną edycją gry czy anime pojawiają się nowe Pokemony. Dosłownie kilka dni temu została zapowiedziana nowa edycja Pokemon Sword i Shield. Wtedy Pokemonów będzie już 819. Każdy z nich przypomina znane nam gatunki zwierząt, a ich imiona są nieprzypadkową grą słów. Jeden z popularniejszych Pokemonów nazywa się Psyduck. Psy? Ma wieczny ból głowy, dlatego też wiele osób się identyfikuje z tym Pokemonem. Psy od elementu psychic, czyli umiejętności w stylu telekineza i duck jako kaczka. Uważam, że cała grupa, która wymyśla te kreatywne imiona, to po pierwsze musi mieć niezłą frajdę przy tym, a po drugie naprawdę robi kawał dobrej roboty. Pokemony łapano na całym świecie. Jeśli ktoś nie miał konsoli, mógł zbierać krążki do gry dołączane do chipsów. Jeśli ktoś nie lubił chipsów, mógł kupić gadżety, czytać mangę albo oglądać serial animowany, który dzisiaj ma już ponad 1000 odcinków. Pokemony nadążały za trendami i rozwojem technologicznym, czego najlepszym przykładem jest Pokemon Go, aplikacja na telefon komórkowy, która 3 lata temu wyciągnęła z domu miliony ludzi. Poruszamy się po naszym świecie, po naszych ulicach i czasem spotykamy jakieś Pokemony. Widzimy to na telefonie, używając funkcji naszego aparatu, widzimy Pokemona, który jest osadzony gdzieś w rzeczywistości, która nas otacza. No i ten element łapania Pokemonów faktycznie ludzi wyganiał w miejsca, w które standardowo nie chodzili, bo na przykład była mowa o tym, że gdzieś tam w jakimś określonym czasie można spotkać jakiegoś Pokemona, którego wcześniej było trudno złapać. W lipcu 2016 roku w okolicach Central Parku pojawił się rzadki Pokemon, Vaporeon. Na ulicę wyszły setki graczy, którzy zablokowali ruch uliczny. Look at this. There's a Vaporeon that spawned right there, so everyone's running. Pokemony nakładane były na mapę naszego świata losowo, więc zdarzało się, że pojawiały się w niebezpiecznych miejscach, na przykład w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Łapano je też w muzeum w Oświęcimiu, co wywołało wiele kontrowersji. Gra nadal jest popularna i rozwija się. Wszyscy obserwujemy taki trend, że jednak młodzież i dzieci wolą siedzieć w domu i jeżeli już w coś grają, to grają na PC-cie, grają na konsoli. Pokémon Go to była taka gra, która sprawiła, że faktycznie tłumy wyszły na zewnątrz. Też jest taka mechanika bardzo mądra moim zdaniem, która polega na tym, że żeby jakiegoś Pokémona na przykład z jajka wysiedzieć, to trzeba z nim przejść określoną liczbę kilometrów. Miało to bardzo duży urok w momencie, kiedy chodząc po osiedlu spotykałam jakiegoś dzieciaka, który jeździł na rowerze i pytał, jakie mam Pokémony. Pokémon, ty wszystkie to ty, ja. Musimy ocalić ja. Mimo tego, że Pokémony już mają swoje lata, to ostatni raz, kiedy byłam w Japonii w 2017, Pokémony były wszędzie, nadal. Zdarzało mi się rozmawiać z człowiekiem, który był jednym z rysowników pracujących właśnie nad komiksami opartymi na Pokémonach. Powiedział mi, że każdy chciałby pracować przy czymś, co jest związane z Pokémonami, bo ich zdaniem to jest marka, która nigdy nie umrze, która się cały czas tylko rozwija, gdzie cały czas pojawiają się nowe rzeczy, kolejne gry, kolejne Pokémony. Ta machina w ogóle nie zwalnia. Jest w tej japońskiej popkulturze też obecna, w miejscu, gdzie cały czas się pojawia coś nowego, to te Pokémony nadal jednak zawsze są na tym pierwszym miejscu. O Pokémony pytała Wioletta Myszkowska, która przy okazji chciałaby się pochwalić, że dwa dni temu przy jednej z naszych trójkowych ławek złapała Pikachu. No to chyba należą się gratulacje od nas. Zostajemy w kinie jeszcze przez chwilę. Czy byli już Państwo na Rocketmanie? In the country, fishing in the stream, looking for an answer, trying to find a sign, until I saw your city lights, honey, I was blind. They said, get back, funky cat, better get back to the woods. Well, I quit those days and my redneck ways, and I better get back, honky cat. Living in the city ain't where it's at. It's like trying to find gold in a cell phone mine. It's like trying to drink whiskey, oh, from a bottle of wine. Well, I've read some books and I've read some magazines about those high class ladies down in New Orleans and all the fools back home. Well, they said I was a fool. Oh, believing the Lord is the golden rule. They said, get back, honky cat. Better get back to the woods. Well, I quit those days. Świetnie śpiewają aktorzy w filmie Rocketman. Tutaj akurat Taron Egerton i Richard Madden. Hunky Cat. Myślę, że wrócimy jeszcze do filmu Rocketman w ABC Popkultury. Na razie powiem tylko, że to był wspaniały pomysł, żeby o życiu Eltona Johna opowiedzieć w formie, można to nazwać pop-operą, a w każdym razie w formie iskrzącego cekinami musicalu. No a teraz pora już na drugi polski serial, który widzowie już znają i cenią. Trzecia seria Watahy. Premierę będzie miała jesienią. Zdjęcia jeszcze trwają. Oczywiście w Bieszczadach, a na plan Watahy pod koniec maja wybrał się Jan Niebudek. Zaczął od wizyty w ośrodku wczasowym nad Soliną, a tam spotkał Aleksandrę Popławską, serialową prokurator Igę Dobosz. No przede wszystkim tutaj, w tym obiekcie, kręcimy zewnętrze komisariatu policji, a jakiś kilometr stąd kręcimy wnętrze, więc żeby wyjść z budynku, to muszę być najpierw w jednym miejscu, a potem przewożą mnie i wychodzę drzwiami na zewnątrz już kilometr dalej. Więc taka ściema to jest takie małe oszustwo filmowe. To pogadajmy o wnętrzu bohaterów albo o wnętrzu Iggy Dobosz. Czy we wnętrzu Iggy Dobosz coś się zmienia w tej trzeciej serii? I czy tam w ogóle coś jest poza chłodnym sercem pani prokurator. Ona robi tą karierę na takim grząskim gruncie i o tym wie niestety, a jeszcze do tego próbuje udawać, że może jej się fajnie, prywatnie też układa, zaczyna wchodzić w jakiś związek, co to będzie, to nie zdradzę i jak to się potoczą te losy, ale wszystko no, na kłamstwie budowane no, jednak ma krótkie nogi. Wiem, że takim słowem kluczem też do trzeciej serii Watahy jest granica i wiem, że będziemy nie tylko w Bieszczadach, którym się wszyscy zachwycamy i o których był ten serial, który pokazywał, opiewał, ale też na Ukrainie. Tak, dużo. Rzeczywiście była Ukraina w poprzednich sezonach, w śladowych ilościach można powiedzieć, w stosunku do tego, co teraz. Dużo jest lokacji na Ukrainie. Dobosz pierwszy raz tak na dobrą sprawę jedzie załatwiać tam różne sprawy. Mamy i we Lwowie zdjęcia, i pod Lwowem, i w Odessie, i w jakichś małych bardzo miejscowościach na obrzeżach Lwowa, więc dużo tu się będzie działo. Myślę, że to doda jakiś dodatkowego kolorytu serialowi. A mówiła to... Prokurator Dobosz. Nie, Aleksandra Popławska. Prawie godzina jazdy busem i kolejna lokacja tutaj w Bieszczadach. Przełęcz Wyżna. Z nami jest Olga Hajdas. Słyszymy też porywisty wiatr. I co, ten porywisty wiatr wam tak towarzyszy cały czas podczas zdjęć? No dzisiaj jest bardzo miło, bo też ten wiatr akurat jest taki odświeżający, ale tylko chciałam powiedzieć, że ta godzina przejazdu to jest nic nowego. My tak codziennie spędzamy czas w samochodzie między obiektami, ale też dzięki temu poznajemy pięknie tereny. No i ten serial ma już taką tradycję, że kręcony był zawsze przez przynajmniej dwoje albo dwóch reżyserów. Teraz dwie dziewczyny, Kasia Adamik i Olga Hajdas. Znaczy to żadna nowość, ponieważ i z Kasią, ale też z innymi, głównie reżyserkami rzeczywiście, robiliśmy już wspólnie seriale. No, to jest 1983 na przykład. To jest raz, ale też wcześniej Głęboka Woda. No to jest trochę tak, że my oczywiście się nie spotykamy raczej na planie, ponieważ każda z nas ma swoje odcinki. Ja realizuję odcinki 1-4, Kasia odcinki 5-6. I jakby najważniejsze jest to, żeby się umówić i żeby wiedzieć, gdzie jest bramka. A tutaj myślę, że ponieważ tak długo ze sobą pracujemy i jakby ta komunikacja jest skrótowa, że jakby no, jesteśmy pewne, że pracujemy na jakąś jakoś, którą znamy i która jest jakoś ustalona. A ile razy przekroczyłaś granicę podczas tej pracy? Trudno powiedzieć, bo to jednak parę razy, głównie na Ukrainę mieliśmy te wycieczki. Tam jedna z głównych bohaterek, kobieta też, ma swoją siedzibę, Barkowa, w związku z tym te nasze podróże były częstsze niż w poprzednich sezonach, ale to było zawsze bardzo kształcące i nowe. Ja Ukrainę poznałam rok temu, pracując, robiąc second unit do filmu Agnieszki Holland, Mr. Jones, więc wtedy już miałam jakieś takie pierwsze zetknięcie. Tym razem przy Watasze jest to o tyle też inne, bo obracamy się rzeczywiście w tym przygranicznym rejonie Lwów, to jest najdalej, jak się odnaleźliśmy na Ukrainie. No jest to jednak kompletnie inny kraj. Jest to dla nas jakiś, myślę, orient, ale też wizualnie bardzo kuszące tereny. No i jakaś taka atmosfera, której się nie da oszukać. Znaczy nie jest to rejon, który moglibyśmy tutaj gdzieś, stawiając tylko jakieś napisy po ukraińsku, zrobić. Trzeba pojechać. Trzeba pojechać, trzeba zobaczyć, ale też no, dużo jakichś fascynujących miejsc zobaczyliśmy. Mieliśmy zdjęcia i w pociągu tutaj, tej kolejce górskiej tam na Ukrainie i te też w pięknym miejscu. Sambor. No i sam Lwów jest bardzo, bardzo ciekawy. A za nami dwie godziny spędzone w lesie, podczas których obserwowaliśmy kręcenie sceny. Pojawia się w niej samochód Straży Granicznej w Rowie, a podchodzi do niego nie kto inny jak Wiktor Rebrow, druga najważniejsza postać Watahy, grana przez Leszka Lichotę. Jaki będzie w trzeciej serii? Działa jawnie, to mu też daje pewne narzędzia, które może wykorzystywać, no właśnie to, że jest w mundurze, to, że może legalnie na przykład przeprowadzać pewne śledztwa i znajdować się w pewnych miejscach. To mu też otwiera pewne drogi, a niektóre drogi zamyka, bo trzeba tu już działać w granicy prawa. Na co on... Jak to on przymyka oko i robi to, co chce. Tyle samo czasu spędzi w leśnych odmętach, co w drugiej serii? No spędzi dużo. Czy proporcjonalnie będzie to tyle samo? Chyba nie, no jednak tam po prostu mieszkał, żył i przemieszczał się między Ukrainą a Polską, więc tych lasów było bardzo dużo. Nie zabraknie ich w trzecim sezonie, natomiast niekoniecznie tylko Rebrow będzie po nich biegał, więc no, on już wraca do służby, to też dostaje samochód służbowy, co mnie bardzo cieszy. Nie trzeba wszędzie chodzić pieszo. No ale jest tu w Bieszczadach, no to przecież te lasy będą bohaterem, tak samo jak przez te dwie serie. Teraz pora na jedną z funkcjonariuszek Straży Granicznej, czyli jedną z członkiń Watahy, tytułowej Watahy. Dagmara Bąk gra w serialu postać Agi Małek. Aga Małek po bardzo trudnym drugim sezonie, kiedy nie wiedzieliśmy, czy wróci, czy nie wróci, czy została postrzelona śmiertelnie, czy tylko draśnięta, wraca na szczęście do trzeciego sezonu i rozwija swoją postać i rozwija swoje losy tutaj. Ma dużo więcej do powiedzenia. Czyli to w takim serialu jak Watahy to może oznaczać jakiś wątek albo bardziej kryminalny, albo bardziej romantyczny. Romantyczny, to nie wiem, bo tutaj faktycznie no, scenaria jest przepiękna, ale gdzieś romantyzm. No może jakieś spotkanie z niedźwiedziem na przykład dramatyczne w skutkach. Może tym razem z sarnami to byłoby takie bardziej romantyczne. No bynajmniej, raczej idziemy w stronę kryminału. Ludzkich relacji. Tak, nie, raczej kryminał tutaj będzie takim motywem przewodnim. Jest bardziej mroczno, jest bardziej strasznie i Aga również w tą smołę zaczyna wsiąkać. Też mrok jest w tych terenach, mam wrażenie, w historii tego miejsca, w duszach ludzi, którzy tutaj wyjeżdżają, żeby się ukryć. Jak wyjeżdżasz w Bieszczady, żeby mieszkać na takim odludziu, to raczej masz mnóstwo niepozałatwianych spraw ze sobą. Mam wrażenie, że wszyscy bohaterowie Watahy mają trochę takie niepozałatwiane sprawy w duszy. I ten mrok im towarzyszy cały czas. Ten mrok jest też na zielonej granicy, pomimo pięknej nazwy Zielona Granica. Wewnątrz lasu, wewnątrz bagien jest zło, które jest tutaj wykorzystywane przez przemytników, którzy wykorzystują ludzi, wykorzystują sytuacje. W tych lasach kryje się mnóstwo tragedii życiowych różnych ludzi. Wiele, wiele dusz tutaj zostało na wieki, bo ludzie umierają w tych lasach w trakcie przekraczania granic. No i ten mrok też nas otacza, ten mrok nas łapie za poły płaszczy i po prostu wciąga. A na koniec jeszcze człowiek, który o Watahy wie wszystko i to od początku pierwszej serii. Producent Bogumił Lipski. Zawiedliśmy naszych bohaterów jeszcze dalej niż do tej pory byli w stanie dojść sami ze sobą i w swojej takiej wewnętrznej podróży. Ale też właściwie przed nimi wszystkimi tę poprzeczkę zawiesiliśmy jeszcze wyżej i oni też mają kolejne ciekawe, mam wrażenie, punkty do osiągnięcia w swojej historii, swojej podróży jako bohaterowie. I staraliśmy się, żeby to był wspólny mianownik dla wszystkich. Czyli nie tylko Rebrow, nie tylko Dobosz, ale też kilkoro bohaterów, których już wcześniej poznaliśmy w poprzednich sezonach, a także tacy, którzy pojawią się po raz pierwszy w tym sezonie. No i to wszyscy i tak przecież wiedzą, że chodzi m.in. o Borysa Szyca. Co Borys Szyc będzie robił w trzeciej serii Watahy? No Borys Szyc przede wszystkim jest, powiedzmy, dobrym duchem Watahy, przynajmniej z jego perspektywy patrząc. Z perspektywy Watahy raczej jest antagonistą w tej grupie. Borys Szyc gra wysoko ustawionego funkcjonariusza Straży Granicznej z Przemyśla, który ma tutaj dominujące słowo w czymkolwiek, co by się działo w Watahy. W związku z tym no, łatwo sobie wyobrazić, że jego zdanie nie zawsze jest podzielane przez resztę i to będzie jakiś taki generator pewnych konfliktów i wydaje mi się, że jest duża szansa, że nam się uda, żeby tak było. Jest 28 maja, wtorek, piękny dzień i teraz jesteśmy już za półmetkiem zdjęć, prawda? Tak, jesteśmy w trakcie realizacji dwóch ostatnich odcinków oraz małych takich jeszcze zaległości, które nam zostały z pierwszych czterech. Odliczamy dni do końca tutaj w Bieszczadach. Zamierzamy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wyjechać 14 czerwca. A potem jeszcze tylko dwa dni w Odessie i koniec. Na planie serialu Watahy był Jan Niebudek. Jeszcze zanim skończymy, to przypomnę, że dzisiaj w Stanach, a jutro w Polsce startuje druga odsłona Wielkich Kłamstewek. Ale na dzisiaj u nas to już wszystko. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Z